أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفعال المقاربة، مقاربة في الله. Yakınlık manasına delalet eden fiiller. İzharda da hatırlarsak nakıs fiiller dedi. İki kısma ayrılır. İki kısma ayrılır. Ma la yedülle ala manel kurbi. Kurbiyet manasına, yakınlık manasına delalet etmeyenler. İşte kâne, sâre, mâzele, mâdeme. Bir de ma yedülle ala manel kurbi. Kurbiyet manasına delalet edenler. Yani haberin o faile, o isme yakınlığına delalet etmek için vaz edilmiş fiiller. Mukarebe fiilleri. Ef'alun vuda'at lidelaletil kurbi. Lidelaleti ala dunuvil haber. Dunuv kurb manasında. Denayedin. Dunuv yakın olmak demek. Bu da üç kısma ayrılacak. Üçe ayrılacak. Birincisi diyecek ki reca cihetinden. Umut etme yani. Yani haberin o faile için, faile yakınlığı umuluyor mütekellim tarafından. Beklenti var. İkincisi, husulü meydana gelmesinin yakınlığı. Üçüncüsü de başlaması yakın. Başlama cihetini. Tamam. Reca'en, husulen, ahzen fihi. Üç kısmı ayrılıyor. Ma vuda'a. Ma o fiil ki vuda'a. Vaz edildi, konuldu. Ne için? Lidunuvil haberi. Haberin dünuvunu, haberin yakınlığını ifade etmek için. Liddelaleti ala kurbi husulihi lil faili. Fail için husulün, yani o haberin meydana gelmesinin yakınlığına delalet etmek için konulmuş olan fiildir. Ne cihetinden? Üçünü söylüyor şimdi. Raca'en ev husulen ev ahzen fihi. Raca'en ev husulen ev ahzen fihi. Üç kısımdır mukarebe fiilleri. Haberin faile, haberin husulü meydana gelmesinin faile yakınlığını ya umut etme cihetinden bir yakınlıktır bu, ya meydana gelme cihetinden veyahut da habere başlaması cihetinden. Şimdi raca'en mef'ulü mutlak olmak üzere mensuptur. Dünuv ve raca'in demek. Dünuv ve raca'in. İkincisi de dünuv ve husulin. Üçüncüsü de dünuv ve ahzin fihi. Ahzin ve şuru'in fil haber. Şimdi raca ummak demek. Yani o haberin fail için hasıl olması, meydana gelmesi mütekellim tarafından umut edilmesi cihetiyle. Beklenmesi, beklenti olması olacak. Şimdi bir örnekle bunu açıklayalım. Asa Zeydun en yahruca dediğimiz zaman. Asa Zeydun en yahruca. Zeyd'in çıkar olması umut edildi. Asa umulaki oldu. Zeydun Zeyd. Umulaki ne oldu Zeyd? En yahruca çıkar. Çıkması umuluyor, bekleniyor. Şimdi çıkma eylemi haber. Çıkma işinin Zeyd'e yakınlığı umut ediliyor. Demek ki mütekellim Zeyd'in çıkmasıyla ilgili bir takım şeyler görmüş. Yani o haberi yapacağına dair bir takım alametler, işaretler görmüş. Ondan sonra dolayı da bunu neyle ifade ediyor? Asa ile. Asa Zeyd'in en yakıcı yedülle ala kurbi husulil hurucu li Zeyd'in. Hurucun çıkmanın Zeyd için meydana gelmesinin yakınlığına delalet ediyor. Burada asa fiil. Bir sebebi enneke, şu sebepten ki sen mütekellimin tercu zalike, bunu umuyorsun. Tatma'uhu, umut ediyorsun yani. Peki kesinlik var mı? Umut var yani. Kesinlik yok. İkincisi, ev veyahut da haberin fail için yakınlığı sabit olmasının husule, dünü ve husule. Yani mütekellim bunu haber veriyor ki haber meydana gelmesi, haberin meydana gelmesi fail için olay azdı yani. Neredeyse olacak yani. Oldu olacak yani. Şimdi bu örneği de kâde. Kâde Zeydun yahrucu. Kâde Zeydun en yahruca. Kâdenin haberi enli fiili muzari de olur, ensiz fiili muzari de olur. Kâde Zeydun en yahruca. Kavlimizde kâde fiili yedülle ala kurbi husulil hurucu li Zeydin. Çıkma eyleminin, çıkma haberinin Zeyd için meydana gelmesinin yakınlığına delalet ediyor. Ama ne var? Li cezmike. Cezim var. Kâde Zeydun yahrucu. Neredeyse, neredeyse Zeyd çıkar. Neredeyse. Neredeyse çıkacak yani. Üçüncüsü ev veyahut da ahden fihi. Ahden yani şuru'an fihi demektir. Yani ahden. Ahde başladı manasına gelir. Mukarebe fiil olduğu zaman. Ev ahden fihi yani dünü ve ahdin ve şuru'in fil haberi. Yine burada mütekellimin kesin hüküm veriyor. Niye kesin hüküm veriyor? Efendim, o failin habere başlayacağına kesin hüküm veriyor. Demek ki ona ne yapmış artık? Teşebbüs meydana gelmiş. Tafika fiili gibi. Tafika Zeydun, tafika Zeydun yahrucu. Tafika Zeydun, Zeyd çıkmaya başladı. Çıkar olmaya başladı yani artık. Çıkıyor yani harekete geçti. Ayet-i Mevla فَتَفِقَا يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقٍ. Hemen neye başladılar? Cennetin ağaçlarının yapraklarından üzerlerini örtmeye başladı. Bu da yedüllü delalet ediyor. عَلَى كُرْبِ حُسُولِ الْخُرُوجِ لِزَيْدٍ. Hurucun Zeyd'e yaklaştığını, artık çıkma işi Zeyd için yakındır. Bir sebebi cezmil mütekellimi بِشُرُوعِهِ. Şuru'una yani ona başlamaya, başlamasına kesin hüküm vermiş. Ne hususta? Fîmâ, o sebep ki yufdî ile yani çıkmaya onu götürecek artık. Demek ki ne yapmış? Kapıya yönelmiş için. Fel evvelü birincisi. Yani mabuda lidnuvil haberi reca'e. Asa, asa fiilidir. Asa fiili asıldır, asadır. Ve o asa lafzı gayr-ı mutasarrifin mutasarrif değildir. Mazisi, muzarisi, malumu, meçhulü, emri, nehi gelmez. Tegulu söylersin. İstimali üzerine bir istimalinde dersin. Asa Zeydun en yahruce. Asa ef'al-i mukarebeden fiil. Zeydun merfu asanın ismi en mastariye yahruce fiil tahtında hüve fail fiil fail cümle cümlesi cümleyi fiiliye fi tevilil mastar mastar tevilinde olup mahallen mensup asanın haberi menşubesi. Evet. Bu istimalde asadan sonra isim geliyor. Ondan sonra fiil-i muzari geliyor. O fiil-i muzari de enli fiil-i muzari olarak gelmiş oluyor. Ve tekulü yine sen söylersin. Diğer bir istimalde de asa en yahruca zeydün. Bu sefer asa fiili artık tam fiil oluyor. Asa en yahruca zeydün. Asa yani karube. Tamam mı? Karube. Yakın oldu en yahruca zeydün. Yani asa en yahruca zeydün ne takdiri nedir? Asa hurucu zeydin. Karube hurucu zeydin. Zeydin çıkması yakın oldu. Evet. وَقَدْ يُحْذَفُ Bazen hasfedilir en. O fiil-i muzarinin başına getirilen en-i masdariye bazen ne yapılır? Hasfedilir. Burada asa fiili kâde fiiline benzetilmiş oluyor. Nasıl ki kâde zeydün yahrucu denir. Asada da asa zeydün yahrucu denir. Yani la yüzkeru fihi en. En orada ne yapılmaz? Zikredilmez. Ve sani ikincisi ma vuda'a li dunuvil haber dunuv ve husuli meydana gelmesinin yakınlığını. Mütekellim tarafından kesin hüküm veriliyor ki olay yazdı yani. Neredeyse olacak yani. Kâde, kâde fiilidir. Tekûl, sen söylersin dersin. Kâde zeydün yeci'u. Neredeyse zeyd gelir. Zeyd neredeyse gelecek. Yani. Kâde zeydün yeci'u. Zeyd gele yazdı yani. Gele. Neredeyse gelecek. Şimdi burada sen haber veriyorsun. Diyorsun ki gelme işi biliyorsun. Zeyd için yakındır. Neredeyse meydana gelecek yani. Neredeyse olacak. Evet. Kâde fiili ensiz fiili muzari ile beraber kullanılır ama vekad yedhulü bazen dahil olur. En. En de ne yapar? Dahil olur. Ala. Ala haberi kâde. Kâden haberine bazen en dahil olur. Burada da ne oluyor? Teşbihen lehu bi asa. Nasıl ki asada kâdeye teşbihen en asfediliyor. Kâdede de asaya teşbihen ne yapılır? Haberine en getirilebilir. Kâde zeydün en yeci'e. Kâde zeydün en yeci'e. Şimdi bu kâde ile ilgili bir hususiyet var. Musannif onu zikredecek. Kâdeye nefi dahil olduğu zaman o kâde menfi mi olur? Kâde ve müştakkaten kâdeye kâde. Bunlara nefi geldiği zaman bu kâde aynı diğer fiiller gibi mesela darabe dövdü. Ma darabe dövmedi. Yani ma kâde de aynı manada olur mu? Olmaz. Bu tartışılmış. Alele sağ olur yani. Neticede madem ki o da fiildir. Nefi edatı geldiği zaman ne olur? Menfi olur. Ama olmaz diyenler var. Müsbet olur diyenler var. Şimdi bu hususiyetini beyan etmek üzere Musannif buyuruyor ki ve izâ dâhale nefyu ve izâ dâhale dahil olduğu zaman en nefyu nefi dahil olduğu zaman nefiye delalet eden bir edat ma olabilir, lem olabilir, lemma olabilir. Bu geldiği zaman ala kâde. Kâde üzerine dahil olduğu zaman F Fehüve o kâde ne gibi olur? Kel ef'ali kesairil ef'ali. Diğer fiiller gibi olur. Yani fi ifadeti edevatin nefyi nefye mezmuniha. Nasıl ki o fiillerin mefhumunu menfi yapıyor, bunların mefhumu da ne olur? Menfi olur. Yani yekûnü kâde lin nefi. Tamam. Nasıl ki diğer fiillere dahil olduğunda nefedatı nefi o fiillere getiriyor, nefi manasını ifade ediyor. Kâdebe, kâdenin müştaklarına da, kâdebe, kâdenin muzarisine, müştakları demiyorum ya, kâdenin muzarisine, kâde, ma kâde, lem yeket, bunlarda da aynı bunlar. Ma kâde olamadı, olmadı. Olmaya yakın olmadı. Olması yakın değil. Lem yeket neredeyse olmadı. Olmadı. Yani şimdi neredeyse olmadı deyince sanki olması yakın olmadı. Yani şimdi neredeyse olmadı oldu yani. Oldu da neredeyse olmadı gibi bir mana anlaşılıyor. Sonra itiraz ediyor. Diyor ki hayır. Nefi manasını ifade eder. Yani kâde üzerine nefi dahil olduğu zaman o kâde fiili kel ef'ali. Yani kesairil ef'ali. Diğer fiiller gibidir. Ne hususta? Fi ifadeti edevatin nefi, nefi edatının ifade etmesinde. Neyi ifade etmesinde? Nefye mazmuniha. Yani o fiillerin nasıl ki mefhumunda nefi ifade ediyor, kâdenin mazi ve muzarisinde de nefi ne yapar? İfade eder. Alel esah böyledir yani. Alel esahhi. Alel kavli el esahhi. En sahih kavil üzerine kâdeye nefi dahil olduğu zaman diğer fiiller gibi olur. İster mazi olsun, isterse de muzari olsun fark etmez. Ve gıyla. Ama şöyle denildi. Ve gıyla denildi ki nefyuhu. Nefyu kâde. Kâdenin nefyi yekûnü olur. Kâdeyi üzerine nefi edatı dahil oldu mu? Onun nefyi olur. Ne için olur? Yekûnü olur. Yani o kâde lafzı olur. Lil isbâti. İspat için olur. Olumluluk için olur. Mutlaka. Yani maziyen kâne ev müstakbele. İster mazi olsun, isterse de müstakbel muzari olsun. Mâ kâde lem yeket. Bunlar müstakbel. İstikbal ifade eden fiiller olur. İstikbal, itibat, olumluluk ifade eden fiil olur. Peki, bunun şimdi görelim. Mazide ispat için olmasının örneği diyor, bak diyor. Ve ma kâdu yef'alun ayetine bak diyor. Ve ma kâdu neredeyse yaklaşmadılar diyor. Neredeyse olmadılar yef'alune. Yapar olmadılar. Neyi? Edleb. Boğazlamayı yapar olmadılar. Neredeyse boğazlamayı yapar olmadılar, yaptılar yani. Neredeyse yapmayacaklardı ama yaptılar. Şimdi buradan diyor murat nedir? Buradan kastedilen diyor zebih fiilinin olmaması değil, olmasıdır diyor. Nereden çıkartıyorsun bunu? Bak diyor ayette ne diyor? Fezebahuha. Onu boğazladılar. Onu boğazladı. Onu boğazladıklarına göre demek ki ve ma kadu yefal. Fezebahuha, o sığırı kestiler. Ve ma kâdû yef'alûne, neredeyse yapamayacaklardı da yaptılar. Halbuki niye öyle mana veriyorsun? Fezebahûhâ, onu yaptılar, boğazladılar o sığırı. Ve ma kâdû, halbuki onlar yaklaşmıyorlardı yef'alûne. Yapar olmaya yaklaşmıyorlardı. Yapmak şöyle diyorsun, yapmaya yanaşmıyorlardı. yapmaya hiç istemiyorlar, hiç de yaklaşmıyorlardı. Ama ne yaptılar? Yaptılar. Ve makadü yefalun, ayrı, menfi fiil olarak manasını ne yapıyor? İfade ediyor yani. Fezebehuha'yı delil tutarak diyor ki ve makadü yefalun da efendim bu yapmaya, yaklaşmaya yaptılar yani. Bu manaya gelir. Muzaride de diyorlar ki, muzaride de diyor bak delilimiz ne? Muzaride de şair diyor lem yekedi kullandı. Şair zürrümme. Zürrümme isimli şair, meşhur bir şair. Efendim orada lem yeket fiilini kullandı. Efendim ondan sonra onu takdiye ettiler. Şu ara onu hatalı saydılar şairler. O da bu sefer o hatalı sayıldığından dolayı lem yekedi kaldırdı, lem ecidi koydu. Oraya. Şimdi şiiri göreceğiz birazdan. Şimdi bu delilden yola çıkıyorlar. Diyorlar ki bak muzaride de olumluluk ifade ediyor. Demek ki olumluluk ifade ediyor ki müspet manaya geliyor, menfi manaya gelmiyor. Müspet manaya geliyor ki şair demek istediğinin aksine bir mana ortaya çıktığı için onu hatalı saydılar. Sen bunu demek istedin ama ifade edemedin dediler. Onu hatalı saydılar. O da hatasını kabul etti de ne yaptı? Değiştirdi. Şimdi şiir şöyle. İza gayyara'l hecrul muhibbine lem yeket rasisul heva min hubbi meyyete yebrahu. Yebrahu haber. İza gayyara değiştirdiği zamanda el hecru ayrılık. Ayrılık değiştirmeye başladığı zaman kimi? El muhibbine sevenleri. Ayrı kaldıklarından dolayı ayrılık sevenleri değiştirmeye başladı mı? Lem yeket. Lem yeket. Neredeyse olmazdı. Şimdi onların dediğine göre bir mana verelim. Lem yeket neredeyse olmazdı. Rasisül heva o aşktan geriye kalanlar. Anılar yani. Tamam mı? Bakiyetül heva. Aşktan. Sevgiden arta kalan rasis. Bakiye kimden olan o rasis? O rasisten haldır. Min hubbi meyyete. Meyyete isimli karıya olan sevgiden, aşktan olan o aşkın kırıntıları neredeyse olmazdı. Yebrahu ayrılır olmazdı. Kalpten kopar gider olmazdı. Ne oldu? Kalpte hiç bir tane onun sevgisine dayalı hiçbir şey kalmadı. Halbuki şair bunu demek istemiyor. Şu şair demek istediği ne? Ayrılık her ne kadar sevenleri tayir etse de, değiştirse de o meyyete isimli karıya olan aşkın kırıntıları kalpten kopmadı yani. Hiç gitmedi, ayrılmadı. Hala onun sevgisi kalpte duruyor. Bunu anlatmak istiyor yani. Onun için demişler ki bak sen burada ne dedin? Bu neye delalet ediyor bu senin dediğin? Lem yeket rasisül heva min hubbi meyyete yebrahu demek. Demek ki o kalpte aşkın kırıntılarına bir şey kalmadı. Bu gitti. Buna delalet ediyor. Halbuki sen demek istiyorsan ki kaldı. Sen şimdi lem yeket onların ifade ettiğine göre mana verdin. Neredeyse olmayacaktı oldu. Rasisül heva min hubbi meyyete yebrahu. Meyyete isimli karının aşkından kalan anılar ayrılmayacaktı ama neredeyse hiçbir tane kalmadı. Hepsi ayrıldı gitti. Şimdi bunu dediler. Bunu dediği zaman şair, şimdi bu burada delil lem yeket değil. Delil nedir? Şairlerin hatalı sayması. Şimdi lem yekette müspet manası olduğunu nereden çıkartıyor bu? Şirzime-i Kalile. Bunlar nereden çıkarttılar onu? Diyorlar ki şairler hatalı saydı lem yekedi kullanmasını. Zürrümme de hatayı kabul etti. Ha, olmadı dedi. lem yeketi kaldırayım, o zaman lem ecid koyayım oraya. Yani kalbimdeki mana tam çıksın ortaya. Şimdi bir de lem ecidle görelim. İza gayyaral hecrul muhibbine, ayrılık sevenleri değiştirmeye başladı mı? Ayrılıktan dolayı birbirine uzaklaşmaya başladılar mı? Lem ecid, ben bulmadım. Bak, lem ecid, ben bulmadım. Neyi? O zaman mensup okuyacaksın. Lem ecid, bulamadım. Neyi? Rasisel heva, aşkın kırıntılarını, geriye kalan, aşktan kalan şeyleri, o anıları bulamadım. Min hubbi meyyete. Meyyete isimli karının aşkından olan geriye kalan o kırıntıları bulmadım. Ne bulmadım? Yebrahu, ayrılır bulmadım. Ne demek? Hepsi gönlümdedir yani. Ayrılık var. Ayrıldık, tamam, biri başka taraftan, biri başka taraftan, ama onun olan aşkından anılar bu gönülden hiç ayrılmadı, gitmedi. Bak, değiştirdi, lemecit koydu oraya. Şimdi şairler onu takdir ettiler, hatalı gördüler. Zürrümme de hatayı kabul etti. Hatayı kabul edince diyorlar ki, bak, demek ki muzaride, muzarisinin üzerine, kâdenin muzarisine nefi edatı geldi mi ispat ifade ediyor. Müspetlik ifade ediyor. Evet, bunu demişler. Eğer diyor kâdenin üzerine dahil olan nefi ispat için olmasaydı, onu şairler hatalı saymazlardı. Onlar hatalı saydı. Onlar hatalı saymazdı. Zürrümme de bunu değiştirmezdi. Niye değiştirdi o zaman? Evet, buna cevap veriliyor. Diyorlar ki, İkisine de cevap veriliyor. Ve ma kâdû yef'alûnde ispat yok. Lem yekette de ispat yok. Siz çıkarttınız onu. Öyle bir şey yok. Şimdi birincisine cevap veriliyor. Deniyor ki ve ma kâdû yef'alûn demek yedüllü, bu delalet ediyor. Alen tifâ-i zebhî, boğazlamanın olmadığına delalet ediyor. Artı ventifail kurbi minhu, ona, yani boğazlamaya yakınlığın da olmadığına delalet ediyor. Yani ispat diyordu. Ne ispatı? İspatı bırak. Bir, ve ma kadu yef'alun, yani onu yapmaya hiç yaklaşmıyorlardı. Yapmıyorlardı. Yapmaya da hiç ne yapmıyorlardı? Yaklaşmıyorlardı. Demek ki fi vaktin ma, hiçbir vakitte. Peki fezebehuha nedir? Ha, fezebehuha bu yapmama ve bu yapmamaya yaklaşmamadan sonra kestiler demek. Fezebehuha diyor zaten. Fezebehuha. Ondan sonra onu boğazladılar. Halbuki onlar yapmak şöyle dursun, yapmaya yaklaşmıyorlardı bile. Hiç yanaşmıyorlardı bile. Yapmıyorlar, yapmaya yaklaşmıyorlar. Ondan sonra ne yaptılar? Yaptılar. Tenakuz yok ki. Öyle değil mi? Ne tenakuz olacak? Bir vakitte hiç yapmıyor, yapmaya yaklaşmıyor. Ondan sonra yapıyorlar. Efendim, tenakuz olur. Ne tenakuz olacak? Niye? Niye tenakuz olsun? Yani bir zamanda yapmakla bir zamanda yapmamak, yapmaya yaklaşmamak. Değil mi? Peki, bu böyle. Peki, ikincisine cevap nasıl vermişler? Şimdi bazı fusaha, bulaga, zürrümmeyi burada hatalı saymışlar. Zürrümme de, efendim, o da kendini hatalı gördü, değiştirdi. Diyorlar ki fusahanın şairlerin bazısının zürrümmeyi hatalı görmesi hatadır. Evet. Zürrümmenin de bunu hata kabul edip de efendim o lem yeketle ifade ettiği o güzel manayı terk edip de lem ecidi getirmesi, o da hata. İkisi de hata. Hatta bununla ilgili rivayet ediyorlar. Zürrümme Küfe'ye geliyor. Küfe'ye geldiği zaman da bu şiiri okuyor. Bu şiiri okuyor. Utbe herhalde. Utbe orada. Diyor ki şiiri okuyunca diyor İbn-i Şübrüm'e ona itiraz etti diyor. Muhatti o. İtiraz etti. Hatalı gördü. Sen dedi diyor ya bari ne diyorsun? Senin dediğine göre demek o sevgiden geriye hiçbir şey kalmamış. Halbuki senin demek istediğin çok aşıktım silemedim. Gönlümden silemedim. Bunu demek istiyorsun. Olmadı. Hata ettin. Yerinde olmadı dedi. Zürrümme'de durdu onu değiştirdi. Ya onu Lemecid yapayım onu. Ne Lemecid yaptı? Diyor ki ben diyor eve geldim babama onu anlattım. Onu babama anlattım. Babası da tabi Ebu Utbe fesih ve meşhur bir zat. Babama anlattım diyor. Dedi ki ehte İbn-i Şübrüm'e fi inkârihi aleyhi. Ona ki inkarda bulundu, İbn-i Şübrüm'e hata etti. İbn-i Şübrüm'e hatalıdır. Ve ehtaha zürrüm'e de hata etti dedi. Hine gayyerahu. Tahir ettiğinde o da hata etti dedi. Tahir etmeyecekti diyor. Tamam mı? Ve innemâ veke kavli-i teâlâ. Bu aynı Allah'ın şu ayeti gibidir. Lem yeket yeraha. Lem yeket yeraha. Ne demektir? Lem yeraha. Onu görmedi. Yani görmeye yaklaşmadı bile. Hiç göremedi. Şimdi burada da şairin söylediğinde nedir? Lem yeket resisül heva min hubi meyyete yebrahu. Meyyete olan sevgiden, aşktan kalanlar yebrahu. Ayrılır olmaya hiç yaklaşmadı. Yanaşmadı hiç. Hiç gönülden çıkmadı yani. Hep orada kaldı. Bu güzel mana ediyor. Terk etti yani. O İbn-i Şübrüm'e ona itiraz etti. O da onu kabul ikisininki de hatadır dedi. Bu böyle. Vagıyla denildi şimdi. Bir başka görüş. Yekûnü olur diyor. Nefi en nefyü dâhilü alâ kâde ve ma yuştakku demiş. Bir de minhu. Ondan müştak olanlar. Tabi maziyi asıl kabul edene göre müştak olur muzari. Mastarı asıl kabul edene göre müştak olmaz yani. Ve ma kâdû yef'alûn. Ve ma kâdû yef'alûn'daki kâde fil mâdî mâzî lil itbâti. Haberin faile mefhumunun müsbet olmasını ifade eder. Neredeyse yapamayacaktılar, yaptılar demektir. Ama ve fil müstakbeli, müstakbelde ise kel ef'ali, diğer fiiller gibidir. Ne demek? Menfidir yani. Bu da üçüncü bir görüş. Bunlar da davalarına neyle, davaların delili nedir? Temessüken bu birinci iddiada sarılıyorlar. Bi kavli-i teala ve mâ kâdû yef'alûn. Neredeyse yapamayacaktılar, yaptılar. Biz bu temessükün yanlış olduğunu söyledik. Değil mi? Yapmıyorlardı, yapmaya yaklaşmıyorlardı bile demektir. İkinci davada ise ve bi kavli zırrümmenin sözüne sarılıyorlar. İzâ gayyaral hecrül muhibbine, furkat ayrılık o sevenleri değiştirdiği zaman lem yeket, bak diyor lem yeket, lem yakrub demektir. Yaklaşmadı. Rasîsül heva, aşkın kırıntısı min hübümeyi yebrahû. Burada bizimle cumhurla aynı görüşte. Mazide ispat içindir diyor. Mazide ispat için değil, yine nef içindir. Muzarde de nef içindir. Menfidir yani. Tamam. Anlatmaya gerek yok onu. Demin anlattık onu zaten. Ve salise üçüncüsü. Şimdi geldik. Ehven fihi olan efali mukarebe nedir? Tafika tafika. Ehele manasında yani. Başladı. Fiile başladı. Evet. Dafika. Dafika yatfeku. Dörtten. İkinci baptan da gelir demişler. Tafaka yatfiku diye. Ama Kur'an-ı Kerim'de dördüncü baptan müstamel. Ve kerabe ve keribe. Ve kerabe. Kerabe. Bu da başladı. Ve ceale ve ahaza ve hiye bu fiiller ne gibidir? Mislu kade, kade gibidir. Yani bunların haberi ekser. Ekser ne olur? Ensiz fiil müzari olur. Dafika zeydün yahrucu. Dafika zeydün yahrucu. Ehade zeydün yahrucu. Tamam. Efendim. Kerebe zeydün yef'alu. Kerebe zeydün yef'alu. Ce'ale zeydün yekulu. Ce'ale zeydün yekulu. Zeyd neredeyse, yani zeyd söylemeye başlıyor yani. Söylüyor. Evet. Ve kâle Allahu Teala ve dafiga yahsifani aleyhima min varakil cennet. Tamam. Ve evşeke. Evşeke fiili. Bu da dafikaya manası. Evşeke bu da başlama manasını bildiren, yakınlık manasını değerlendiren fiillerden. Vehi evşeke ne gibidir? Mislu asa. Asa gibidir. Ve kade, kade gibidir. Ne demek yani? Asa gibidir, kade gibidir. Fil istimali, istimalde. Manada değil, istimalde. Çünkü manada dersen o zaman asa reca fiilidir. Kade, husul fiilidir. Bu evşeke ise ahzen fiyedir. İstimalde. İstimal itibariyle asa şu demektir. Asa gibi de kullanılır. İki veci vardı asanın. Nasıl diyor? Bir, enli fiil muzari olarak haberi ne yapar? Gelir. Asa zeydün en yeci'e ev şeke zeydün. İki, tam fiil olurdu. Mukaddem olurdu enli fiil muzari. Asa en yahruca zeydün ev şeke en yahruca zeydün. Bunun gibi. Peki kâde gibi kullanılır. Ne demek? Haberi ensiz fiil muzari olur. Çok kere bazen de ne olur? Enli fiil muzari olur. Ev şeke zeydün yeci'u. Ev şeke zeydün en yeci'u. Evet. Taaccüp fiillerine geldik.